علم شهود علم حضور مخامخ راشی سرګند وی چې لار شه د پلان نکد دین تا نو کفر سرګند شو وقیل لهم دو تول ش تعالی راشی جنگو کای پلار د الله کې او دفاعو یا مدافعاتو کای فی سبیل الله نو مراد jihad دے او دفاعو نو مراد دا دے چې د الله پر رضا کار نه کای نو حمله چې کافر کای تپ کې راځي او دفاعو ان اهلکم او دفاعو ان بلدکم او دفاعو ان حریمکم کتا سو جنگ فی سبیل الله نه کوي چې هغه ته jihad وای نو مطلب دا دے دفاع وکئے زکا فتنہ رالا پتا سرالا قالو منافقانو ہوئے کمنگ پوئے دے پا قتال منگ بستا سمن لیوان لکا پدی کے تان ورکا پا صحابو بانے چھ منگ خویلیو پا مدینہ کے دن جنگ کوئے تاسو حد تراغ لئے نو منگ استا سمن لا نو منگ نپوئی دو لکه په دې تان ورکه چې موږ نه پویډو مړو ته به قتل کوم پویډې په جنگ لتابانا کوم موږ بستا سمن لیوا هم للکفر دا منافقان کفر تا یوم ازن په دغره دی اقرب شو د دونا ایمان تا خلینا بکواس یو خو تا غي سره پته ولګیدل چې خلینا دوسو وباسي ندا پزل کې هم د قسینن باسي دو نږدې شو ایمان تا یعنی کفر ته زیات نږدې شو په نسبت د ایمان علامه اندلسی فرمایي چې دو ایمان اظهار وکاو لیکن د زړه سنخه نو چې د دو ایمان شته کنه نو دا سنخه په کار وا چې غ دلاله دوی په کفر باندې نو کله چې د مؤمنان نه دو جدا شو وقالو ما قالو سیوی چې غیوی وی تاوا ورېدل نو ازدادو بالکفر دو په کفر کې اضافه وکړه او تباعدو د سیشینه د ایمان نه دو په خلې وای هغه چې په زړه کې نشته ده صدق وفا یعنی د دو جبه مخالف دي د زړه نه نو اگر که دو اظهار د ایمان کو لیکن د دو کفر مزمرو دا امام رازیلی کی تفسیر کبیر کې نو هغه سرګند شو په دی وخت کې والله اعلم بما یکتمون الله خفویږي پاغه چې دو پټي پټول د سې شي دی ابن عباس وای کفر او نفاق منافق عقیدتن چې د حقیقتن کافری الذين قالوا دا بدل دے د نافقونا چې الله بیل کې نافقو د چانا د مؤمننا اغه نافقو دا غینه بدل الذين قالوا ترکیب دی نه کړي پته ونه لګي الذين کسان قالوا چې ويخبلونو تا د دود جنسنا یعنی مقتولین یعنی دی ہوئی پو حد کے پخپلا کے ناستل لو اتواعونا کدو زمانگا من لیوی ما قتلون دو بنو قتل شوی دا اس دا کفر خبر دا اللہ پا کم وقت کے پا کم زی کے پا ٹیم کم ٹیم کے دا چا قتل لکلی آیا تویلے شی جی ما قتلون دا سب اکواسی دا بکواس دخلی نو خود کم سڑی چیز دین سچا خادم نده درو ہوئی وقعدو کی ناستل لو اتواعونا کدو زمانگا من لیوی ما قتلو زمان بی وایا فدرعو لری که دخل نفسون نموتا کی عیرشتینی پتاس چی کم وقت کی کم ٹیم کی مرگ رازی زکن تی لری که وی پدق رضی دا منافقان دیر کسان مردار شویو لیکن الله وای چې دا کوم رشو تاسو غي تان کوي دا خو مرنه شو دا خو ژوند شو دا خو ژوندۍ شو ولا تحسبن الذين غمان مکوي فاغچا قتلوا في سبيل الله چې مړ شوی دی په لار د الله کې جهاد کې امواتا لا تحسبن امواتا دا اموات ندی ابن عباس وی کسائر الامواتی پشاند نور مړو ندی د دو مرگ چه ده اغد خوش آلائی ده بل احیاء ان عند ربهم یرزقون بلکه دو جوندی دی یعنی بل هم احیاء ان مبتدا محذوف کا دا جوندی دی رب سخا یرزقون دو تا رزق ملاویگی نو رزق چه خوری نا جوندی دا جوندی دی خازن کی پدی آیات لکلی دی دیکی دلیل شو چې ارواح باقی دی اغیل فنا نشتے ارواح یعنی لا تفنی بی فنا الجسد دا جسی پا فنا سر اغو نفنا کی گی و ان المحسن ینعمو و یجازا کم سڑے چنے کوکار دے غط نعمت ملاوی گی بدلہ ملاوی گی او دارنگی منافقین یعذب او غوت عذاب ملاوی گی او غوت بدلہ پا عقاب سر ملاوی گی ماشاءاللہ نوالتا خوشحالیشتا دے قبر کے برزخ کے غمومشتے داشوا خبرہ چدا غو جوانشتا دے دی آیات بانی جواہر القرآن حضرت شیخ صاحب سڈیر خیستا مضمون لکھل دے زی ہمیشہ بیانوما چه دا سنگا جوندی دی مو خوچگورو اغمل دی قبر چه وکنی استیشی ولان دا آغا سلسلہ دغسی وی چه آغی تا ملوائی زکا دا جوندی لپارا کندا کنیستل خاور یا چول دا نیشتے نو بظاہر خمر دی شیخ القرآن رحمہ اللہ پہ جلد اول 192 کے دا شہداؤں دا حیات بارہ کے اس خبر کئی وقعی دا تحقیق دا حیات دا شہداؤں حیات دا شہداؤں بارہ کے قرآن مجید کے دعا یا تون دی یو دازیری تفسیر آیات تے دا سورت آل عمران دویم آیان سورت بقران لسم رکو کی تیر شو ترجمہ ما کڑیوا دلتوئی شہداؤ لمڑ مگنائیں التے ویلو اگو تا مڑ موائیں مڑ خودی لکا پشاند عام مڑو ندی نور مڑو سرخو نور کاتبئی دوت لو سرد دو خوشحالی دا حالانکہ دا دی حقیقت نے انکار نشی کے دے چی شہداء قتل شوی دی دا غو روحونا دا بدن عنصرین پرواز کرے دے دا غی دا بدن نا داسی جدا شوی دی چی دا غی سر تعلق ندے پاتے شوی لکا علامہ بیضاوی لیکی مخکی مضمون را روان دے سبحان اللہ علامہ بیضاوی لکھی دین معلوم شوا چې د شهداي کرامو دنیوي زندگی د الله په لار کې قتل کېدو سره روح بدن نه جدا کېدو سره یعنی ختم شوه دے ظاهر دادا چې د شهادت نه پستا دا و زندگی او حیات اشته دے اگر دنیوي نه دے ځکه دنیا کې نه دی موږ دنیا کې یو دغه ما چای ګټو کو دغه د تا ته درس کوم د دې دنیوي ژوند وای نو دا حیات دنیوي نه ده ځکه چې روح جدا شوه ده تلې ده بلکې د دې نه مختلف ده کله چې دنیا کې ژوند یو نو دا و زندگی دنیوي ولا کزما استا یعنی روح او بدن دواړو ملاب سره از ژوند یو لیکن د موت نه موت نا دنیاوی زندگی د موت په وجه ختم شوه دا د برزخ زمانہ شروع شوه اوس داغه زندگی برزخی زندگی به وته وایو برزخی زندگی د مشارکت د بدن عنصرینا بغیر دا دا معامله چونکه د عالم غیب سره تعلق لري ځکه برزخ عالم غیب دی پناه دی دیو جنا برزخی حیات کیفیت په بارا کې عقل فکر رائے قیاس دا نه چلیږي او نه په دې کې د نصوصو د کتاب او سنت نه یعنی چې کوم ثابت دي هغه نه بلې غلطه نشتلې الله وته ژوندۍ وایي موږ ګورو چې دا غو دفن شو نو د ژوندو خو دفن منه دی حرام دی ګناه دی کافرو به دا چل کو مسلمان خو نشي کولی ماشاءالله علامہ لوسی سورۃ بقرہ آیات بانی ولا تشعرون بانی لکھی یعنی تاسو ته احساس ادراک نشته چې دا وو حال څنګه دی ځکه چې موږ نه پناه دي لانها من احوال البرزخ ځکه احوال د برزخ تی التي لا يتل عليها فقیت لا نموت کیږي تلی نه یو ولا طریقه للعلم بها الا بالوحي مگر غیبان علم به وحی به ذریعه معلومیږي دا روح المانی کی راضی حیات د شهداو کیفیت لکه قرآن مجید کې اجمالی اشاری دي تفصیل نشته مثلا قرآن مجید کې دې طرف ته اشاره ده چې د قتل نه پستا د شهداو حیات او ته ملاو ده دنیوي نه ده ځکه دنیا کې نه دي نو دنیوي خود نه ده بلکه برزخی او د عالم غیب یو کیفیت ته موږ نه پنا عالم هغه ته عالم برزخ وای عالم اخرت هم موږ نه پنا ده د دنیا عالم موږ ته مخامخ ته موږ ګرځو را ګرځو احیاون عند ربهم دا عند ربهم دې ته اشاره ده چې دلته نه الته رب څخه دلته نه الته رب څخه اغا خپل مهربان بادشاہ سره په عالم غیب کې ژوند دي انت ژوند دي عالم غیب چې موږ نه پناه دي علامه خازن لیکي ان محیاون عند الله تعالی فی عالم الغیب ژوند دي الله څخه په عالم غیب کې پناه عالم عالم برزخ وته وي لانهم ساروا الی الاخرته دو اخرت ته ورسیدو دا اخرت اطلاق چی دی د مرگ نه بعد په دې ټولو راځي عالم اخرت لکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په خپل وايي بخاری کې راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام چې سا ورکاو ما ته ډډه لګولې وا بین نهاری و سحری بخاری کې راځي دویم جلد کې نو چې سا او خود خوشبوې راغلا او اسمان ته لا سوچت کو اغلاس رات راتاو شو او اللهم الرفيق الاعلى رفيق اعلى نه مراد اغبر عالم دي نو ما وی ځن لا يختارونا دي اوس موږ نه خوخي ما يا شواي بخاري کې راضي چې نبي عليه السلام ما تا تکیا ولوا ا په دې کې چې ساو خو ته نو دا د دنیا د ژوند اخري رضوا دا بخاری کې د قصر رازی دا د دنیا د جون اخیری رضوا او د اخرت د جون اخرت لفظ رازی د اخرت د جون چې د مرگ نه بعد شروع شو دا اول رضوا دا دنیا د جون اخیری رضوا ما یا شوای دا بخاری کې رازی او د عالم اخرت لفظ رازی دا اول رضوا معلومه دا شو چې دنیا نه لاړ نو د دنیا ژوند ختم شو ولیکه یو سړی دا وایي دنیایي ژوند سره ژوند دی دی نو دا سړی کافر کیږي نه اسې پرزول مو جوړاوه دا پرزول چې جوړې دی کې څه نقطه ای انهم احیاون عند الله تعالی فی عالم الغیب لانهم ساروا الی الاخرته تفسیر خازن جلد اول 109 قرآن مجید کې د دې خبرې صراحت ته چې شهدا په عالم برزخ کې خوریز کې قرآن نه معلومیږي نو حیات شته ځکه مړی نه خوري نس کې معلومه شوه چې په عالم برزخ کې ژوند دي خوریز کې حیات د شهدا او تفصیل کیفیت د ټول عمدا او صحیح ترین اغه ده چې صاحب وحی بیان کړ دې یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عبد الله ابن مسعود جل القدر عالم صحابی وای دا آیات چراغه چې دا کوم آیات مونږه شروع کړې ده نو مونږ د رسول خدا صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې دریافت وکړو چې یا رسول الله غسنګ ژوند دي مونږ ګورو چې قتل شوی دي مړ دي ماشاءالله. اوس به نبی علیہ السلام سره جواب ورکړي هغه ته حدیث نبوی وایي نو کافرو داسې خلق پیدا کړ چې هغه د حدیث نه انکار وکړ. نو حدیث خلوه ذخیره ده چې هغه نه انکار وشنو د نیمې نه زیات دین لار ختم شو. دا پالتیانې دي دا پالتای دي بالتای دي وینو یا رسول الله مو خو ګورو چې قتل شوی دي ساته خطر دی قتل شوی دي مونږ خاورو کې دفن کړو. نو حضرت صلی الله علیه وسلم په جواب کې دا فرمایل چې هغه داسې ژوند دي چې الله دا روحونه د شنو پرندګانو په جسم کې ورکړي دي د ته جسمی مثالی وایي او په جنت کې آزاد پریخي دي په جنت کې چې زی راضی خریس کې دا احادیثو کې راغلو خریس کې ګرځي را ګرځي لکه پرندې ته ګوري په دې بوټو له پاسه چغار کوي خریس کې هغه دغه سي په جنت کې آزاد پریخي دي الله خریس کې. نو بیا زما ماتی شوم که حیاتی شوم دا اکثر دشمن طبقه دا طرز اختیاری چې دا خلق د دوی اتفاق ختم شي اتفاق په ځای نفاق راشي. علامه قرطبی فرمایي سو سوا کاله مخکې وقال اخرون ارواحهم في اجواف طير حزر وانهم يرزقون في الجنه د دو روحونه د شنو پرندگانو په جوسه کې ورکړې شوې دي یرزقون فی الجنه جنت کې وته رزق ملاویږي و یاکلون اخری و یتنعمون مزی کوي و هذا هو صحیح من الاقوال دا صحیح قول دی علامه قرطبی وایي لان ما صحبه النقل فهو الواقع صحیح نقل سره چراله نو هغه واقع ده جو یعنی مونږ د حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا خبر شو چې الله پاک دغه روحونه د شنو پرندگانو په جسم کې ورکړي دي لکه ته جهاز کې کینې نور بلګري ناشتي او د دې ځنه سیدا هغه جدي تر رسیدي د قصیل د واخلا فهو الواقع قرطبی. اور علامه ابو سعود لکی سبحان الله ابو سعود لکی حنفی امام واحدین نقل کئی الاسہو فی حیات شہداء صحیح خبره په حیات د شهداو کې دا ده مرویان النبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت مروی دي من ان ارواحهم فی اجواف طیر حضر دا غورو خونه الله پاک یعنی په اجوافو د غمرغانو شنو کې ورکړ دي وانهم یرزقونا دو انت رزق ورکول کیږي و یاکلون و یتنعمون خریس کی فیدی حاصل ہے دا حدیث کی راغ صفا راغ چرالن دغه تویلش باقی نہ تتلے نزتلے من زند بس نو وایو حدیث کی چرال اغه صحیح دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث الفاظ دادی مسروق بیانی دغه شاگرد دے چه منگا دا عبداللہ ابن مسعود نا دا دی آیات تا پوسو کو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گمان مکوی پاگا چان چه پلار دا اللہ کی مرشوی دی لکا شہداد و حد بطور مثال امواتا دو تا مری موائی علا آیتا دی تا مری موائی تب جنازہ سنگا وکڑا دفن دی سنگا وکڑا خوری دی سنگا وارو لی چه ملنی دی ماشاءاللہ لپاس دې ګټي کې خو دې شناختي بیا دې دعا ولستله د مړو خو معامله دغه سي لیکن قران وی تاسو ته مړو مو وایي. نو عبد الله بن مسعود وی مون حضرت نه تاسو کو چې الله خدا وی د دې مطلب څه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اچھا مون دې بن مسعود عبد الله بن مسعود نه تاسو کو چې مون هو ګورو داسې نو هغه وی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ته پوسو کو د آیات نو حضور صلی الله علیه وسلم وی ارواحهم فی جوف طیر حضر دا روحونه الله د شنو مرغانو په ججورو کې ورکړ دی له قناديل اغه له قناديل دی لالټینونه قندیل لالټین ته وی وا دا څنګه لکه زما شوګانې پاپوګان لسو کال نه بعد چې شوړو پیو وی معلقه ازلند بل عرش عرش سره تصریح من الجنه سریږي په جنت کې هي سشاد کم دې کې دا وو خو خي بیا هغه قناديل ترازي دا صحیح حدیث مسلم جلد دوم کې رازي 135 صفحه ده دا حدیث جامع ترمذی جلد دوم صفحه 126 کې رازي دا حدیث ابن ماجه 201 کې رازي دا حدیث تفسیر ابن جریر کی جلد 4 صفحہ 106 کے راضی 107 کیوں مشتے دا حدیث مرموئے دا دے مطلب منگ دا نبی علیہ السلام نتا پوچھکو عبداللہ ابن مسعود وئی نبی علیہ السلام دا سے ہوئی پدے کہ اشکال پاتے شو اس شے پاتے نشو نبی از حیاتی شو مکمماتی دا غزما عقیدہ دا ایا دیوبند کې دا سوکسته چې دا نه مني دا ژوند شو لیکن ته ګوري چې دا وو زنانه د بل په نکاح کې لاړي دا وو مال تقسیم شو د احکامات د مړو وي دیو جنا تفاسیر کې وایي چې اموات دي احکامات له لحاظ سره ژوند دي د عالم اخرت له لحاظ سره لکه دی مړه خطبه ته مړه نه وای دا پشان د عام مړو نه دی اوله خوشحالي ملو شو چې خوشحالي ملو شو ژوندې شو کنه دا حدیث جامع ترمذی جلد دوم صفحه 126 کې راځي دا حدیث صحیح مسلم جلد دوم صفحه 135 کې راځي دا حدیث ابن جریر طبری جلد 4 صفحه 106 107 کې راځي دارنګي کعب ابن مالک صحابي روایت کوي الفاظ دادی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوی چار واحد شهدا او فی تیر حضر د شنو پرندگانو په وجود کې ورکی اگر سریږي په جنت کې په شجر د جنت کې دا چې جامع ترمذی جلد اول صفحه 197 کې راغې دا خجوره شو خبره نه دي جنگ سمانا دا د مماتی دي د حیاتی دي او بدبخته وبدبخته دا فضول لیگی گره دا حدیث لیگی دا پنجفیر نوم نیشته کشته دا بیلوم نیشته ده کشته حافظ آباد نوم نیشته ده او حدیث دی ماشاءالله جامع ترمذی جلد اول صفحه 177 میں ابن ماجہ 104 316 نسائی جلد اول صفحه 292 میں دا حدیث دی لیکن دیوبن نموم نشته ده د دربن هم پکې نشته ده یعنی هغه ژوندی دي دغه معنا نبی علیہ السلام بیان کړه ما تا نه نبی علیہ السلام بیان کړه زما استاد نه نبی علیہ السلام بیان کړه خبره خلاصه شو مماتی دي زوتا وا بدبخته ذهن کې دی اختلاف ده ذهن کې اختلاف ده ولا تختلف والله اختلاف مکوي واتسمو بحبل الله جميعا دا الله رسي دا نبي عليه السلام ارشاد دي ولا تفرقوا كاليهود والنصارى دا تفرق دا غويمه دا صرف يهود نصارى کوي دا غو ملګري کوي دا غو سره چا ملګرتیا دا غو داسي کوي معتاد امام مالک چې دي صاحبين او استاد دي صفحه 84 کې مسند احمد ابن حنبل جلد 6 صفحہ 286 386 عبداللہ ابن عباس نے روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اصیب اخوانکم بوحد استاسرون مسلمانان صحابہ چہ بوحد کے ولگے دل شہیدان شو نجعل اللہ وارواحهم اللہ دا غورو ہنا فی اجواف تویرن اولے گل اجواف تویرن دیتا جسمی مثالی ہوئی پا جواب پا خیٹو دو تیورو کی لکت جاز کے ناس دے حضر نشنا تردو انہار الجنت نهرون دا جنت چی دی علتا خوریس کی و تا کلو خوری من سماری ها دا غید میوونا و تاوی الى قنادیل بیاغل التنون ترازی سزید خصوصی من زهبن فی ظل العرش دا غد سونی دی په ظل العرش کی دا لکا حدیث تے دا حدیث مستدرک دا حکم جلد اول 88 کی 97 کیوں مشتے تفسیر ابن جریر تبری جلد 4 صفحہ 104 کشتے دا حدیث مسند احمد ابن حنبل 266 کشتے 266 تے یا 166 تے ابو داود جلد اول صفحہ 348 کشتے دا خوازی حشوہ لکه الته ندی جنت ته روحونه تلی دی الته جسدا الته صدا جسدا نو الته لغزه کې بندای خنه د چا په جنت کې سریږي دا حدیث صفا حدیث په دې کې بل چا خبره نشته دارنګي ابو سعید خدری دا د ټول د صحابو نه نقل دی دارنگی ابو سعید خدری نا دا مضمون یو مرفوع حدیث کی مروی دے شیخ سیبوائی ملاحظہ اوکا در منصور آغا مخامخ کاری گی جلال الدین سیوتی جلد دوم صفحہ 96 ماشاءاللہ ماشاءاللہ پدی حدیثوں الفاظوں کی خفیف اختلاف تھے لیکن ما حسنہ دا ٹولو یو دے چمخ کی بیان شو په دې حدیثونو کې رسول خدا صلی الله علیه وسلم په نهایت وضاحت سره د شهداو برزخی ژوند حقیقت بیان کړ دین زیات مونږ نه پویو دا د حدیثو ذخیره شو دې کې نه پنځه پیر دی نه شپږ پیر دی نه بیلو کلی دی نه حافظ آباد دی نه کراچی دی نه ملتان دی نه سلطان دی هیڅ دې کې دا حدیث دی و ده خدای بنده مماتی ده مماتی ده مماتی ده مماتی ده مماتی ده تارو پا ده کسو پیدا ملاو شوا دست کئی دست کئی تارو پا کسو پیدا شوا ده پنجاب سن که ده قدول گیو مماتی ده مماتی ده داغی نفس او شوا گوتا دیر جمعتون نه علماء وقت کل دیر مدرسون نه علماء وقت کل ده دیر کلو نه علماء وقت کل سواب گوتا ملاو شو چاو وقت کل صواب هغه ته ملاوش باز سره امی محض وی فضول لیگیای دقه لیگیا بای دیتر ده خلی مالی حلیا وی ایده حدیث شو بیشمار حدیثو نتا واوری دل بیشمار حوالی دی واوری دل ده حدیثو کتابونو ما او ده تفاصیل و ده زرو تفاصیل رو ما ماشاءاللہ تجو پوشی نورمال چل نرازی ما حصلت در طول حدیثون دارا ہوتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نهایت وضاحت سره در شهده و برزخی جون بیان کرد چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرد من خوصا ندی ویلی من خوبکی یا تکی ندی ویلی داو حدیث و حوالی وید اگو در زندگی حقیقت بیان کرد نو چونکه برزخ عالم اخرت منگ نپڑت تے منگ سنشو ویلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حدیث پر ان کی وای اغه تا اورید نو تما تاسو وای جز بستا خبره ته غو کیدم د قزو ته وی د مماتیان دی دا که شرعی نظام وای نو د سړی به خپل ماته کړي و د تاسو په زندگی کیای آزادی دا چې سه خو خی ماشاءالله ماشاءالله دا د زندګۍ حقیقت دا غو نبی علیہ السلام بیان کړ چې نبی علیہ السلام بیان کړ جو خلاص شو صحابه کرام رضی الله عنهم او تابعین دغه منقول دي دي ته خیر القرون وای او محققین مفسرین دې له راجح غنی او صحیح غنی عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس کعب احبار اکرما سدی کبیر ابو العالیا حضرت قتاده ربی ابن انس وغيرهم دا ټول دا اقوال ملاحظه کا تفسیر ابن جریر تبری ابن جریر تبری زور تفسیر د دنیا ټول نو مخکی ابن جریر تبری دی جلد دوم ابن جریر صفحہ 23، جلد چار صفحہ 106، او دارنگی جلد چار صفحہ 107، تفسیر دوری منصور جلال الدین سیوطی جلد اول 155، جلد دوم صفحہ 96، دین زیاد حوالے کتاس غی جوتے پیش کا. دا کیفیت پیغمبر بیان کو صلی اللہ علیہ وسلم چاہو پدی جون جون دی دی خریز کی. ادا زما عقیدہ دا ندی کی مماتی کم یور آگے کیا فرماتے ہیں علماء کرام، دا دنیا دا فساق و فجار و ڈکا دا، اگر فساق فجار فضول لی گیا دا چې څونه یهود نصارا دی هغه په دې کوشش کې دي چې دا مسلمانان ټوکري ټوکري شي. دا د هغه منشا دا ټوکري ټوکري شي. دا منشا اول د منافقینو وا د یهودو وا، لیکن د نبی علیہ السلام حکومتونو خبره نه چلی دا، اوس خو پردي حکومتونه دي نه دا جوړه دین واضح خبره کتا تخکاریگی نزب تانا واورم تانا ببیعاتو کما او زبستا مرید شما خدمت کی بولا علینا. دا ما دا حدیثو بیشمارو حوالو ارکلا سرد صفحینا، بیاد تفاصیلو، بیاد صحابو، دا تابعینو، تبا تابعینو، دیتا محققین مفسرین راجع او صحیح وی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباد، ابن عباس، کعب احبار، اکرمہ، سودی کبیر، ابو العالیہ، قتادہ، ربی ابن انس وغیرہ اقوال ملاحظہ کا. ابن جریر تبری جلد دوم صفحہ 23، جلد چہارم صفحہ 106، 107، تفسیر دلو منصور جلال الدین سیوطی جلد اول صفحہ 155، جلد دوم صفحہ 96. حاصل کلام داشو چې په عالم برزخ کې د شهدا او حیات مطلب دادې چې دا روحونه د پرندگانو په شکل کې عطا کیږي، د ته جسمی مثالی وي پاغي کې ورکړل شي په جنت کې خریس کې ګرځي را ګرځي ژوندې شو، لیکن دا غزه ژوند د اوګای بیلو نه دروافیزو دا عقیده ده چې دا مړی روحونه کور ته راځي. نو زمونږ په کلي بیلو کې دا بوا څوک به مړ شو که نه، نو بیا به هغه مشره زنانه چې وه نو هغې به وایي بچو دروازه کلا وساته، روحونه راځي، د داجي روح راځي. دا عقیده د روافظو ده انهم الیهم لا یرجعون، دا پروافظ رد ده. دا داغو عقیده و دروازه بند که دا کلاو که او تو نخوشته اگه که بلال شی کنه. دا جاهل سری خبری دا جاهلیتی پاکستان چی شروع جوړ شو تازه زی سکول که اوما نوال تا اگه ماشتر بسوی اے روح علی آ کر امداد ذرا کرنا، دادا وہ عقیدہ ہوا نا منگ بابی من سے خبر اگر وہ چترا فیزی ہوں اے روح علی آ کر امداد ذرا کرنا گورا چل تلاڈ خوشحالو کے دے نو اگستہ کور تد برگو نہ راضی اگر پلو خوشحالو کے دے بدبخت خام خالی گیا ہے او کپا عذاب کے دے نو د پاکستان جیلی د جیل نه نشي وتلی ته چار کوي نو د خدای جیل نه څنګه وباسي. دا ستا خپل پوچ خبرې دي فضول الله، یعنی ما د ته واضح کړه خبره دقه ده. دا اولته خوشحالي ده، ژوند دی، اعلی ترین ژوند دی، او جنت کې خریس کی دی بازار اوټل کې نه چې هغې نه مچان چاپېری بڼه خیجي چاپیر گوری کچرا با پرتائی کراچے خار تلار شال تلیر صفائی دا، پینڈائی خار تلار شال تش صفائی دا. بابا جنت کی خوریس کی خدای دی پوکا تا خم خفزل لگیای یو خو جماعتی اگر تا ٹکلی ٹکلی کئی نو که ٹکلی نی دا متفق شی نو انقلاب رازی ته د کار او عقل عقل در کې نشته ده دا تا و اوریدل ظاهر ده چې دا طیور اجسامی مثالی دي اجسامی مثالی دي عنصری نه دي ولی ځکه د شعاو عنصری بدن چې په قبرونو کې باقاعده دفن دي دینه معلومه شو چې د عالم برزخ د شهدا او حیات د روحاني دي د جسم مثالی کې وګرځي مولانا ادریس رحمه الله فرمایي چې دا روح په جسم مثالی کې واجولې شي او په جنت کې ګرځي اېدا حدیث التم راځي جسمانی د دې جوسه سره چې دنیا کې وو دا سنره ولیکه او سړی وي دغه جوسه سره د څه کافر کیږي نه ته خامخا جنگ سره جوړای ظاهر ده چې دا توی اجسام مثالی دی عنصری ندی د شهدا عنصری بدن زماستا بدن دي ته عنصری وي عن عناصر نه جوړ دي د په قبرونو کې مدفون دي معلومه شو چې په عالم برزخ کې د شهدا او حیات د روحاني دي یعنی په جسم مثالی کې د هغه روح ورکړ دي ماشدا جسم نه دي دا هو جسی چې دی قبرونو کې دي لیکن دا ارواح چې دی طیور یعنی قلبونو کې نعیم د جنت کې خریز کې ګرځي را ګرځي علامہ بیضاوی د سورۃ بقرہ په دی آیات لیکي ولکن لا تشعرون تاسو ته پته نشته ما حالهم دا هو حال سده لکه اچا ته پته نشته اچا ته نشته ته دا غی کیفیت نشه خودله صاحب د وحی چې خی نو هغه وحی وی هغه بالکل صحیح دی هغه ماته ته بیان کړ بل پکې نشته ته خامخا پرزول کوي طلب دی کیسه ثواب ملاویږي جیب الله متدار قمقم د زمانی جامع الماکول برادید بیان وکړي پوری اورا پوری پوری اورا پوری پوری اورا پوری ماشاءالله ولکن لا تشعرون بانی بیزاویری کی وسو کال مخ کې ما حالهم وهو تنبيه دا خبرداري ده ان حياتهم ليست بالجسد دا جسي سره نه دي وسو کال مخ کې بيزاوي وي دغه حيات جسد سره نه دي ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات ادا سيوم نه دي چې داغه احساسو کې انما هي امر دا یو امر دی لا یدرکو بالعقل دا په عقل نه معلومیږي اگر که ته جازونه جوړای موبایل دی جوړ کړ دی هو په عقل ستا نه معلومیږي بل بل وحی دا په وحی معلومیږي د وحی بشمار حدیثونه ما پیش کړل ته جدا دی په دې کې څه ګناهګار شو دی پر پرګنې ته څه ضرورت شو دا تفسیری بیضاوی جلد اول چې ته ګوري نو 201 کې مخامخ کاریږي لیکن تاسو ته پته نشته چې هغه په سحال کې دي قران نه معلومه شو چې ما او تا ته پته نشته ما او تا ته پته نشته دا په دې امر تنبیه ده طالبا چې شهدا او حیات جسمانی نه دي جسم په قبر کې پروت دی الله دا شهدا او جسم محفوظ ساتي او دا انبیاء او جسم یقیني محفوظ دي الله فزمکه بن کړ دی هغه د انبیا او جوسه نخري خړېل نشي زمکه دا الله نافرمانی نه کوي د نو مسلمان دا الله یو خبره نه مني د نو مسلمان دا الله یو خبره نه مني او دا کاني بوټي دا زمکه دا الله هر حکم مني پدې بوټي زرغونی کی دا الله حکم دی پدې ستا فصل زرغونی کی هر کال خریس کې لیکن فکر دی نشته دی ماشاءالله دا د عام ژوندو په شان لنی دی لکه ما ته ژوند یو د دې په شان لنی دی یعنی حواس سره نه محسوس کیږي زه تا ته ګورم چې تا ټوپای په سر ده دا غبل چې دې پټکې په سر ده د سات جامې شنې دي ابل سغه چې دې نو جامې تکې سپینې دي د ښکاری بابا ځان نه مو جوړاوه داغه درک په عقل نشي کېده جازونه جوړي خو ادراک د قبر نشي کولی. نبی عليه السلام وحي سره وي دا چې صحه حدیثونه تا واورېده. پدې کې د رستو خلکو ذکر نشته، ټول ذکر د تابعین او تبع تابعین دي. تا ته پته نشته چې په کوم حال کې دي. دا پدې تنبیه شو چې د شهدا او حیات یعنی دا ته چې خیال کوي داسې نه دي، نه د ژوندو په شان له ظاهري حواسو سره محسوس کیږي نه محسوس کیږي، دا غي ادراک عقل سره کېدای نشي. د دې کیفیت ادراک صرف وحي سره کېدای شي. مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی فرمائی د شاولی اللہ سے بچے حیات دو شہداؤ پمانا د تعلق دارواہ ہو دے ابدان سر برائے استعفائی لذاتی کہ موقوف بر آلات بدنی نہ تعلق ارواح بابدان سابقہ. یعنی حیات دو شہداؤ مطلب دا دے چغل لذات التحاصل آغا حصول د آلاتو بنی موقوف دی چې جسمونه ولا ورکړه د پرندگانو ارواح ابدان یعنی هغه د بدن سره. دا مطلب نه دی چې د ارواح سابقه او عنصري ابدان سره دی هغه ګنې التذیر ازی، نه هغه په قبر کې مدفون دی. نو چې مدفون دی التا دی تب بیا روح کله زی، دا با الزی چې د الله حکم د پورته کې دوشو. قران کې راځي وایزن نفوس زوجت، وایزن نفوس زوجت، روحونه با یوځی شي، یعنی معاش ساده سره د غجسینه چې دنیا کې وا په قبر کې وا هغه تبور سیږي. زوجت قرنت معاش ساده مدارک بیزاوی ګور ادا غټ تفسیرونه تا ته وای روح داغه سره به یوځی شي قبر نو پورته کیږي. سبحان الله. داغه نمخ کې د الله په قدرت دغه حدیثونو موافق هغه په جنت کې په خوشحالی کې دي. لکه فریز کې قران نه معلومه شو، ژوند دي قران نه معلومه شو، لا تشعرون نه دا معلومه شو چې دا تکم ګمان کوي داسې نه دي. لا تشعرون تاسو ته پته نشته د انبیاءو حیات څنګه ده. دا لغونه واوره، دا اوریدو خبره ده. حیات د انبیاء علیهم السلام ژوند، چې د شهدا ولته حیات شته د انبیاءو مشته کنه. چې شته ده نو بیا د مماتی سمانا شو. دا یو قسم کنزل دی، هدا وابی دی. دا کنزل آغا دور کې دا انگریزانو کول چاته دا وابی دی. الله وی ولا تفرقو، تفرق مې اختیار وای. کوم شی حق دی هغه وایا تفرق وکاو. شیخ صاحب وای د دې دنیا آبو گلنا رحلت او انتقال کیفیت الله پاک ټول بنی آدم لپاره یو مقرر کړ دی چې هغه موت دی. د دین هیڅ فرد بشر لا خلاصې نشته. ارشاد دی کل نفس ذائقه الموت، انبیاء دی که اولیاء دی که زیم کتای هر جی دل پر د موت ذائقه سکل دی. تنگل نورای خوری سکی، چای خوری اسکی سکی، دا مرگ به هم یو وقت سکی. خواه پیغمبر دی یا غیر پیغمبر دی، د عیسی علیہ السلام نماسیوار ټولو پیغمبرانو والی موت راغل دی. عیسی علیہ السلام والی موت لا ندی راغل دی. دا اگر 2020 سال سمیاشت پی لپاس او شوی چه دنیا نتل دی. دیتوی خوگی خبری. نو دیو جن فید الباری کی شاہ سیب وائی چه عیسی علیہ السلام و نبی علیہ السلام پاسمانونو برا دا پا دق جوسی سرا یقینی. لیکن نور انبیاء چه راغلی و نبی علیہ السلام مخ کی شو دو رکات ہے امام الانبیاء شو، نو دا نور چی راغلی دا پا جسمی مثالی سر راغل دی. دا شان ورشا کشمیری فیض الباری کی وئی ذل ولوم ہمیشہ زمانون الولوم ماشاءاللہ. ادریس علیہ السلام او الیاس علیہ السلام حضر علیہ السلام بارکی محقق اور صحیح مذہب دادے چاہا فوت شوی دی. هغه فوت شوی دی. ولی که سوکوی حضر علیہ السلام جونده دی نو ته دی سړی ته کافر نشی ویلی، گمراه نشی ویلی، نو ستا په دې اختلاف کې څه پیدا راووته؟ الیاس علیہ السلام وی جونده دی خلق زوته ای صحیح دادا چې دا مړ دی. حضر علیہ السلام که جونده وی اغلا پا غزواتو کی شرکت پکارو، دریش کاله تیر شوی دی، حضرت تراتل پکارو، ایمان راوڑل پکارو. نو دا خو پا حدیثو کی نشتا دی، تو بابا زاننا پڑکی مخلص ہوا، حقیقت دا دی. یعقوب علیہ السلام متعلق ارشاد دی، ام کنتم شوادا ایز حضر یعقوب الموتو، سورة بقرہ. یعقوب علیہ السلام ته موت راغلی، یوسف علیہ السلام دغه بچی دی، هغه په حق کې الله وی حتا اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. سلیمان علیہ السلام بارک راضی فلم ما قزنا علی الموت، موږ فیصله په هغه د موت وکړه. ګور لفظ د موت دی ټولو کې راضی، ما دلوا ملا موته لا دابت الارض تاكل من ساعتا، دا سوره سبا کې راضی. د نبی علیہ السلام متعلق را دی، انک میت و انهم میتون، انک میت یعنی انک ستموت و انهم میتون یعنی سیموت، پتا مرگ برازی پدی ټولو برازی. دا قران کې راغله. علاوه د دینا حضرت صلی الله علیه وسلم موت باندې صحابه وو اجماع شوی و، صحیح حدیثونو کې موجود دی چې حضور علیہ السلام وفات شو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا صدمه جان کا برداشت نکړه او دایوی کچاوی چې نبی علیہ السلام وفات ته زبې سر قلم کوم، د بخاری کې راځي، زبې سر قلم کوم بخاری کې راځي دی لولو همیشه چاوی چې نبی علیہ السلام فوت شوی دی زبې سر قلم کوم گردن را دونگا. ابو بکر صدیق چونکی بار پاتې کېده دا غزینم سنحدا مدینه نه بار پاتې کېده، راغه یو بلی خطبه اوهلا چا بخاری کی راضی املاحظه کا. ابو بکر صدیق راغه، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت وقال انك میت وانهم میتون. صحیح بخاری جلد اول صفحه 517. دا ابو بکر صدیق وی عمر تا سی وی عمر جوش کې مرزا ٹھیک تستا محبت ته او الله چې چاله ورګ مرګ وخت مقرر کړ دې غو بدلی گینا اغا بدلی گینا زنه اسی نن سبا زنه اسی عاشق رسول مجړو ماشاءالله اټولو پاغي اقرار وکړه. او حضرت عمر بیا هوش کې راغی، بخاری کی راضی تسلیم اکڑا چې واقعی وفات را غلے دے. نو ټولو صحابہ و پا سمجھ کی را غلا چی وفات را غلے دے، نو جسد اطحر مبارک ددی د دفن بندو بسی اوکو. نو زتان تا پوس کو ما تخپل بچے خپل پلار داسی نشی دفن کولے، نو صحابہ و سردار انبیاء سنگ دفن کو تو زن نلی گیا ہے. وفات راغه نو زکات دفن روزه اطحر کې وشو، باقی چې کمزه لاله نو اغزه کې ژوند دی. اوس دا څنګه دی؟ نه ته سویلې شي، نه زه سویلې شم، نه زما استاد سویلې شي، نه ستا استاد. هغه به وایو چې حدیث کې راغلی دی، دینه خیسته فیصله ته ماته وخیا. الغرض موت نه چټکارا چاته نشته، ټول انبیاء او بنی آدم باندې د دې دروازې نه تیروتل برزخ ته تلل دي، لکه چې مړ شو د دې تیروته برزخ ته شو. برزخ جدا عالم دی، ډیر لوی دی، عالم دنیا نه ډیر لوی دی، ډیر لوی دی، بیا عالم آخرت داغې نه هم لوی دی. اکستا چته صدا سی جاز مازی کوشش کولای شنو ډیره خدا سونی غړی والی آسانو نه لې چلیو مم ځن سره بوزا ټکر او نو خره روزا. خبره واځه هوا خلکو سس جوړ کړه داد نه اهلی نه خی ماشاءالله ماشاءالله د موت نه چاله پر اخلاص نشته. موت معنا د روح د بدن عنصری نه وتل. ما یا شوی بخاری کی راضی عام ذخیره حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام لاس داسی اوچت که نو دایوی اللهم الرفیق الاعلا چې دایوی نو زپو شم چې دبو وینا کول هغه مخې لراغلا چې انبیاءو ته اطلاع راځي پاتې کیږي او کځي نو بیا یوی اذن لا یختارونا و مالت یده لاس ارتاو شو داسی خوشبوئی راغلا د روح د وتلو خوشبوئی راغلا د هر چا خبره د قیدا ماشاءالله. نو دا د نبی علیہ السلام ما څخه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها وای دا د دنیا اخیری رضوا د دنیا د جون اخیری رضوا او دا د اخرت د جون چې برزخ ته هم شامل دی دا اول رضوا. اوس دا فیصله خو حدیث د بخاری کې راغله. نو اوس دې کې د جګړې څه ضرورت دی؟ دا مماتی دی حیاتی دی. دې کې مقصد دا چې دا یو پراپرګنډ وکړو دا خلک به دا فلان کې فلان کې د خپل ډیپټۍ نه چې درس ورکوي د قرآن اوبه باسي. آیا دا هم څه عقل دی؟ چنانچه وشوه دقه سې دغه بدنیته خلک خدای نیولی دي خدای نیولی دي. امام راغب اصفهانی د دې آیات کې د موت مفهوم داسې بیانوي کل نفس ذائقة الموت فعبارة عن زوال القوة الحيوانية زوال د قوة حيوانية روح وإبانة الروح عن الجسد مفردات القرآن دي امام راغب ما څنګه پراتی 494 کې راځي. یعنی موت قوة حیات د زائل کی د روح د بدن نه جدائی نوم دی. ماشاءالله قرطبی لیکي واجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه وتعالى يعني تفارق جسده جسين روح جدا شي دي ته موت وي. اچي روح په بدن کې موجود دي لکه زاوت شو بتوري مثال ګرځي را ګرځي خريش کی چای وته اچي او کړنګوم کوي. ماشاءالله قرطبی جلد 4 صفحه 226 اجل موت د دې نوم دی چې الله په علم کې داغه مطابق د جاندار روح داغه د بدن نه جدا شي. علامه سیوطی فرمایي قال العلماء الموت یعنی ليس بعدم محض د عدم محض نه دی صرف فنا نه ده انقطاع د تعلق د روح دا د بدن نه مفارقت ته او درمیان کې راتلل دي د نور سو. ماشاءالله شرح الصدور علماء وای چې موت د آدم محض د فنای صرف نوم نه دی بلکې موت د بدن نه تعلق د روح منقطع کېدو ته وای. روح بدن کی جدائی راغلا پرده حائل شوا سبحان الله دیو عالم نه بل عالم تلا التجوند دی خو عالم بل دی التجوند دی خو عالم بل دی نزوم یم التجوند دی خو عالم بل دی دلتجوند دی خو عالم د دنیا دی التجوند دی خو عالم د برزخ دی. د موسی شفیع صاحب لیکي مولا ادریس صاحب لیکي د احکام القرآن کې ظفر احمد عثمانی رحمهم الله دا بزرگان لیکي دا په تفسیر مظهری کې د قصې لیکي نزبتا ته سوچ مارم ته بلې کول ستړی شي دا څه د بیلو د چیزلې د سمول بوت خبره خو نه ده نه د دیوبند نه چې کوم دی د بل زیدا دا خو ما حدیث و اورولو بس دا غرب غرب غرب غرب دا عوام په ذهن کې تشویش وا چې هغه وی دا مولا صاحب لري کو دی خنه دی دی خنه دی لري کی اچھا څوک دغه ترتیب او چلې هغه خدای بیا سزا ورکړي. څنګه سزا؟ هغه پټي بیا سزا ملويږي فضل لیه ډېری خبرې. علامہ سید محمود آلوسی حنفی رقم تراز دے الماتت بمعنی اخراج الروح مرگ ستا و اخراج روح دے او سلب د حیات دے روح لری شی تینا اماتت معنی د روح وتل او د دې زندګۍ ختم دل بل طرف تتلا. بیا د موت دا کیفیت مذکوره بالا دا مفهوم سره دا د ټول لپاره یک شان دی، لکه بدن نه روح وت دا د ټول لپاره یو شان لدی. انبیا دی کا اولیا دی کزیما کتای. البته دادا چې کوم بيدینه خلق دی کافر دی دا غو روح چې وزي نه په یهانت سپکاوی سره وزي، اینه بدبوئی روانه شي او بدبوئی احساس چاته نه کیږي. ټول بني ادم انبیاء دي، شهدا دي، امت المسلمین دي. موت اخراج د روح د بدن نه سلکېدو ته وایي. دا کیفیت مذکوره بالا مفهوم ټول پر یو شان نه دی، خو د کافر مشرک لپاره په اهانت سره دی او د مؤمن نه بندل لپاره اعزاز اکرام سره دی. انبیاء علیهم السلام، شهدا، نور مؤمنان، قبض د روح معاملا حسب مراتب په اعزاز باندې، اد کافرو په اهانت باندې، دا ټول لپاره دا کفار مشرکین تذلیل وی اهانت وی د شهدا مبارکه تیر وتل چې ډیر په احترام سره دا ما او تا ته پته نه لګی. ها ماشاءالله ماشاءالله دارو هنا د دا پرنداو په جسم مثالی کی ور کولې کیږي او زی ګرځي را ګرځي ساسو مړ دې تا خوب پیولی د خوراغه اقا جامی دی اغا سڑی دی او سلطان تا پوس کو مغال تا نراغه نا دیتا جسمی مثالی ہوئی دیتا جسمی مثالی ہوئی تا تخکارا شو. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں فَقَبَزَهُ اللَّهُ وَأَنَّ رَاسَهُ بَيْنَ سَحَرِ وَنَحَرِ دا نبی علیہ السلام سر زما پا غیگا کیو نحری و سحری، یعنی جب یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے و حلق کے درمیان تھا. اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یعنی ان ہشام عیدہ روایت کئی دیر مزدار فتح الباری کی رازی امام اس روایت کو امام احمد نے بھی اس اسناد کے ساتھ ہشام سے بواسطہ حمام روایت کیا، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کی روح مبارک بدن سے یعنی نکلی تو ایسی خوشبو آئی کہ میں نے اسے عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگی، یہ خوشبو آپ کی روح طیبہ کی تھی. یعنی حدیث بار یو خبر نیشتے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اخرجت لینا عائشہ تو کسان عائشہ صدیقی مغلے اسادر راکا او ازارن لنگ غلیزن موٹا فقالت ہوئے قبضا روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضین، دا نبی علیہ السلام روح پدی کی قبض شوے ہو. صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 865. عائشہ صدیقہ نے ایک چادر ایک موٹا تہبند دکھایا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ ان دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی. باقی رہی یہ بات کہ انبیاء کی ارواح ان کے بدن سے نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے، ان کا مستقر کہاں ہے، تو اس بارے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کی ارواح یعنی ان کے عنصری بدن کے ہم شکل مماثل مشک و کافور کی مثال اجسام عطا کیے جاتے ہیں، اور ان کا مقام و مستقر جنت کا اعلیٰ ترین سب سے اونچا درجہ اعلیٰ علیین ہے. ویسے جنت میں وہ جہاں چاہے آتے ہیں اور جنت کے میوے تناول فرماتے ہیں. ہاں اس دے کے مماد کمر آ گئے. بعض سڑی طبیعت کی کنزل ماری بھی ادا لی گئی. اصل کی دا شے ٹھول دا یہود و نصراو سازش تے چی دا مسلمانان ٹکڑی ٹکڑی کئے پر کم طریقے چی کی گی چی دا ٹکڑی ٹکڑی شو دا پر کرونو نو خلق با ٹکڑی ٹکڑی شی پر کرونو نو ٹکڑو بانے نو دوسرا سوک پاتے نو شو اگو زان لخپل حکومت جوڑے دا اگو ملگریم حکومت جوڑے اگو ملگریم زان لہ حکومت جوڑے او کدا علماء ٹول یوشی یو دم انقلاب راضی او تبه ګور استرګو مخامخ بخکاریږي رونه دی په کور کې جنگيږي فائدہ نشته کله چې یو شی ټول برکتونه التراشي خوشالیاں التراشي دا مالا په سمج کې الله دا چولی ابو هريره واي ابو برده واي عائشه صدیقه مون ته چادر راوخ کو ماشاءالله باقی رہی یہ بات کہ انبیاء کی روح ان کے بدن سے نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے ان کا مستقر کہاں ہے تو اس بارے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کے ارواح کو ان کے عنصری بدنوں کے ہم شکل مماثل مشک و کافور کے مثالی سامتا کیے جاتے ہیں اور ان کا مقام مستقر جنت کا اعلیٰ ترین سب سے اونچا درجہ اعلیٰ علیین ہے ویسے جنت میں وہ جہاں چاہے آتے ہیں اور جنت کے میز میں تناول فرماتے ہیں دا خو تناول اگرو ٹول پکی راغلا ڈیر افسوس تھے ڈیر افسوس تھے ہم ہا گزارو نہ کول دبل زڑ خرابول عوام ذہن کی شبی ہے چول دادا عقل نہ لری دا چنانچہ علامہ سیوطی اور علامہ سید محمود آلوسی امام نصفی سے نقل کرتے ہیں ارواح الانبیاء تخرج من جسدها وتسير مثل جسد مشک کافور وتكون في الجنه اپ جنت کی یعنی تاکل و تشرب و تتنعم شرح الصدور جنت کی دی نو جنت کی بمڑی کی جوندے بھائی جوندے بھائی انتا فما والی فتوہ لگولا دا ارز یقینی او روما روح المانی جلد اول 162 تفسیر مظہری جلد اول صفحہ 224 یعنی انبیاء علیہ السلام کے ارواح ان کے بدنوں سے نکل کر ان کے مماثل مشک و کافور کے یعنی میں تشکل ہو جاتی ہے جنت میں کاتی پیتی ہیں اس طرح علامہ ابن القیم حافظ ابن رجب حنبلی الانبیاء علیہ السلام لا شکا ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين جنت کی دی اعلى عليين اللهم رفيق الاعلى صحیح حدیث کی ان آخر کلمت تکلم بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی انه قال اللهم الرفيق الاعلى دا نبی علیہ السلام ہوئی چې زه رفیق اعلی غواړم د جنت لوی ځای دی نو نور په جنت کې دی نبی علیہ السلام نه پرې دی التا دا روح المانی جلد اول صفحہ یعنی 1011 کی رضی غالبا شرح الصدور 164 دا دی روایتنو عبارتنو نا دری خبری معلومی شوی شہید نور اموات انبیاء علیہ السلام ارواح داغی بدن نووزی او ان کی ارواح کو ان کے اصلی ابدان کے مماثل مشک و کافور کے مثالی احسان دیے جاتے ہیں سوم یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ارواح کا مستقر اعلیٰ علیین ہے جنت نہ کہ ان کے ابدان کیونکہ ان کے بدن مبارک تو قبور اراضی میں مدفون ہوتے ہیں ہاں دا غطا بند کر بیا لیکن دیگر اموات کے برعکس ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور شرف عطا فرمائی کہ ان کے ابدان قبروں میں بالکل اس طرح صحیح سالم رہیں گے جس طرح رکھے گئے تھے مٹی ان کو نہیں کر سکتی ہے یعنی خاورا دا اللہ خبر منی دا مسلمان دنم دے دا اللہ خبر نہ منی دے تیار نہ دے مسلمان دے داغی بدنونا محفوظ دی دا ضمانت تے حرما علی الارض انتا کل اساد الانبیاء لیکن غیر انبیاء علیہ السلام خواہ شہداء دی عامت المسلمین دی اغیل پر داسی ضمانت نشتے او کچری د صدیق او د شہید یا دی او برگزیدہ بدن قبر کے محفوظ پاتی شی او خاور اغیل او نخری نو دا بعید ندا شیخ سے ہوئی چنانچہ تاریخ کتابنو کلی کل دی چی او زل داسی او خود پگاڑا سیلاب را گئے زدیر تلے مان نو دغا چی دے نو احد شہداء وی سکراؤوت اغینا اوینی تی بایدلی ماشاءاللہ تو جو پوش ہوئی بلکہ عین ممکن ہے. باقی رہا ارواح کا تعلق ابدان کے ساتھ تو اس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت صحیحہ سے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کم ملاوی دو بیان شو نہیں. صحابہ کرام تابعین اتبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات اقوال میں تعلق روح بجسم عنصری کا کوئی نفن و اثباتن ذکر نہیں ہے نہ دے ذکر شوے چاکرے نہ دے. برزخ میں حیات انبیاء حیات شہداء کرام کی جو کیفیت حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ اوپر مذکور ہو چکی ہے دنیا حدیثنا قرون ثلاثہ میں اس طرح منقول ہو کر نیچے تک چلی آئی ہے لیکن تعلق کا قصہ کسی نے نہیں چھیڑا. البتہ چوتھی صدی کے بعد سے شارحین حدیث نے بعض حدیثوں میں تدبیر کے سلسلے میں تعلق روح بجسد عنصری کا مختلف عنوانات سے ذکر کیا ہے. کسی نے اتصال معنوی کسی نے اشراق اور کسی نے اشراف سے کسی نے مثل تعلق صاحب خانہ بخانہ تو سعودی کیا فکر دے خپل کور کے دے فکر دے خپل کور کے دے دادو چڑکڑی نہ رہا او دارنگ واخلا الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے. البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ تعلق ایسا نہیں جیسا حیات دنیا میں تھا لکستاس تھا درو زما زما درو دگا سے التا نہ دے اس سنگ دے اللہ پھر پوئے گی پتہ لازم نہ تھا جتنا خام خواہ چڑخانی کہے. البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ تعلق ایسا نہیں جیسا حیات دنیا میں تھا بلکہ یہ تعلق بے کیف اور اس کی حقیقت اور کنہا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے نو پدے کی چڑخانی مکوا. اس لیے عالم برزخ میں تعلق ارواح با بدن عنصریہ کے بارے میں سکوت سب سے احوت ہے. دا شیخ القرآن دا پینڈائی ہوئی اور دقہ سے زوے ما چھ سکوت خدے شیخ پریدا پٹخلو بہتری دا آیات نہ دیکھا دا آیات نہ دے کیونکہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں تعلق کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص غیر معلوم کیفیت تعلق کا اثبات کرتا ہے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں ہے کیونکہ متقدمین میں ایک کثیر تعداد مختلف عنوانات کے ساتھ اس کے قائل ہیں لیکن اس تعلق کے باوجود ان کے مدفون فی القبور ابدان میں کسی قسم کی حرکت یا جنبش پیدا نہیں ہوتی نہیں قیامت سے پہلے ان کے ابدان قبور سے باہر نکلیں گی. یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل اور تسلیم شدہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا شیخ ہوائی یہ برزخ میں یہ کہ برزخ میں انبیاء علیہ السلام کو جو حیات حاصل ہے وہ ہمارے ادراک حواس سے بالاتر ہے. زمنگ دغنا ادراک نہ حواس نہ بالاتر دے زکہ منگ تلی نہیں ہوں لیکن حیات شہداء سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے. التا حیات چ دے د شہداء چ سنگ تا واور د نو د انبیاء اغا حالت داغین بے حساب اوچت تے نظم ماتی شم کہ حیاتی شم دراشی وے لوی سڑے را گئے تقریر بکئی سنگ تقریر بکئی چ دا مسلمانان ٹکڑی ٹکڑی شی دے وجنا پمنگ بانے نور خلق مسلط شو دا زمنگ خپل نالائقی دا ماشاءاللہ. لیکن حیات شہداء سے بہت بلند ہے اعلیٰ ہے دا انبیاء و شہادت بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات التا آغا دا کل کائنات دا مخلوق نہ اچھت تے نزا حیاتی شم کم مماتی شما تولنا اعلیٰ عرفا دے انبیاء نہ ہما شہداء نہ ہما والبراد بتلک الحیات نوع من الحیات غیر معقول لنا وهي فوق الحياة الشهداء بكثير وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم من سائرهم عليهم السلام روح المعني جلد 22 صفحة 33 زدير افسوس كوما چه بعض خلق خام خادا مخلوق بگار كي چه يو سره بدا قرآن حدیث خزمت كي پسا چه دا زمانونا یو خاپیرے براشی اگا بدا پتا پتا پتا پتا پتا پتا پتا پتا اگا خلق و ذہن کی تشویش ہوا چاہی نو مال لازم دی چی بازی خبرہ اوئے ما دا با پخوامنگ نا بیانو علا اسی بیانو یو اشکال ضروری اشکال یہاں ایک اشکال ہے جس نے بڑے بڑوں کو متحیر اور سرگردان رکھا ہے. جس کے حل کرنے کے لیے بڑے بڑے شاہ سوار قلم اور دوڑا چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کی ارواح کا مقام مستقر اعلیٰ علیین ہے, نہ ان کے عنصری ابدان میں اور نہ قبروں کے قرب جوار میں, اور ان کے ابدان قبروں میں مدفون و محفوظ ہیں, ارواح کا ابدان میں اعادہ نفع ثانی پر ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ مَا آج سادحا, قیامت خبر بیان نہیں. نکمخ کے یعنی اس وقت وہ قبروں سے نکلیں گے, اس سے پہلے نہیں. لیکن صحیح حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں مختلف آسمانوں پر کئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی, اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی. نیز حدیث میں ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے کسیب احمر کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا قبر کے. دپ حدیث کے رہ دی دیو جنا منگوایو چدی سیزنوں کی گتے مو ہوئے کل ہوئے اللہ اللہ تے اس پارا ولینا بعض خلق چونکہ خرابی کی نو ددی وجہ نے اظہار ضروری دے. کسیب احمر قریب موسیٰ علیہ السلام قبر کی اولی دو مز گئی. اچھا, نیز آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا اونٹنی پر سوار تلبیہ پڑھ رہے ہیں, اونٹنی پر سوار تلبیہ پڑھ رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک, اور وادی میں اترتا ہے اتر رہے ہیں. بعض کاملین نے حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حضر کو دیکھا. بینی یہ اشکال غیر انبیاء کے بارے میں ہے, کیونکہ بعض کاملین کو بھی بیداری کی حالت میں دیکھا گیا ہے. تو ان مشاہدات اور نصوص سے بظاہر یہ قاعدہ ٹوٹ پڑا کہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر اموات کے ابدان عنصریہ قبروں میں نہیں, نہ جنبش قیامت نہ مخکی دا غزینا خوزیدوم نیشتے, نہ ماولید یونس علیہ السلام پووخ بان سوار دے تلبیہ وائی, ما موسیٰ علیہ السلام ولید قبر کے اولاد دے نو قبر کے ادری دے سگنیشی ہو. حدیث کی رال اس پس کہے دیتا اشکال ہوئی, دیتا اشکال ہوئی. دے اشکال حل شیخ القرآن بیانائی, اس اشکال کے کئی حل پیش کیے گئے ہیں, لیکن بیشتر توجیحات دل کو مطمئن نہیں کر سکتی, بلکہ ان سے مزید پیچ در پیچ اشکالات پیدا ہوتے ہیں. صرف ایک حل ہے, لقد دغا خبروں کی گوتے مو خوچی چا گوتے ہو والے نو اس باغا دغا کو پو کو با. صرف ایک حل ایسا ہے جسے یہ اشکال نہایت عمدہ طریقے سے حل ہو جاتا ہے اور کوئی الجھن باقی نہیں رہتی. محققین علماء اور صوفیاء بھی اس کو ترجیح دیتے ہیں صوفیاء, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حیات دنیا میں ارواح ابدان عنصریہ کے ذریعے متحرک ہوتی ہے اور تمام اعمال و تصرفات بجا لاتی ہیں لکز درس کو ما, اس طرح انبیاء علیہ السلام بعض کاملین کے ارواح وفات کے بعد عالم برزخ میں مثالی اور برزخی اجسام کے ذریعے حرکت کرتی ہیں. لکستا سوک مر دے تا خوب کیولی دو تاوی دا جیستا سال دے ویزا خوشحال ہے ماں لاغا خوچو سال تا و تا خودل تاولی دو دا سنگ حساب دے دا دغی حساب دے. اور نماز تلاوت قرآن حج کئی دوسرے اعمال بجا لاتی ہیں. اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا فوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو جائے تو یہ شکل اس کی مثالی شکل ہے. لکتا خوب کی خپل خپلوان ولی دے استادان دے استاجی استاسال دے اگر پاک کا شکل کری گی, اور اس کی روح مثالی جسم میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آئی ہے, اور اس کا عنصری جسم قبر میں بلا حرکت و جنبش موجود ہے. دا محققین علماء محققین صوفیہ دا خبر کئی. علامہ آلوسی فرماتے ہیں, وعندی ان الحیات فی البرزخ ثابتتن برزخ کی حیات ثابت تے زمون دیوبند علماء ٹول وئی لکل من یموت من شہید وغیره وان الارواح وان کانت جواہرا دا ارواح جواہر دی قائم بی انفسها دی مغایر دی لما آغینا چا غد بدن سرئی لیکن لا مانع من تعلقها ببدن برزخی مغایر لحاظ البدن الکسیف کسیف دا جسا دا بل یعنی میرے نزدیک برزخ میں ہر میت کو حیات حاصل ہے ارواح اگرچہ جواہر ہیں قائم بی انفسها ہیں اور ابدان محسوسہ کے مغایر ہیں لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ ارواح کا تعلق برزخی جسم سے ہو جائے جو اس عنصری بدن کے مغایر ہو. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں الارواح المقدسہ قد تظہرو پاکیزہ روحیں کبھی متشکل ہو کر کے ظاہر ہوتی ہیں اور کامل بندے اسے ملاقات کرتے ہیں. یہ ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھتے دیکھا دا جسمی مثالی دے اور شب معراج میں ان کو آسمان پر بھی دیکھا اور انہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا دا جسمی مثالی دے آغا جسا ندا. اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کے بارے میں آپ کا اپنا ارشاد ہے جس کی امام ابو یعلا نے مسند امام طبرانی نے کبیر میں تخریج کی ہے. قال نبی علیہ السلام وی مسل لی النبیون جسم مثالی سرا انبیاء ما تخدای پاک یو ذکر النبیون فصلیت بهم ما غولا مزکو نو نبی علیہ السلام پا خپل جوساو انصری جوسا دنیاوی عیسیٰ علیہ السلام پا خپل جوسا دو انصری فیض الباری کے شاہ سے بوئی ادا نور انبیاء جسمی مثالیو دا شاہ سے بوئی شان ورشا کشمیری. او دا مضمون چی بیانوم دا بیضاوی جلد تین صفحہ 112 کرازی مظہری جلد پانچ صفحہ 299 کرازی چپ جسمی مثالی انبیاء راغنا. حضور نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میرے لیے مثالی اجسام میں حاضر کیے گئے اور میں نے انہیں نماز پڑھائی. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں لیکن تمام حاضر توجیہ ان یقال ان المنظور الیہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے اور ان کو حضرت یونس علیہ السلام یعنی حج کرتے دیکھے. یہ پوری توجیہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ان کی ارواح تھی تو شاید دنیا میں آپ کے لیے ان کو مثالی شکلیں دی گئی ہو جیسا کہ شب معراج میں انبیاء علیہ السلام کو آپ نے مثالی جسم میں دیکھا لیکن ان کے ابدانی عنصریہ قبروں میں موجود تھے اور وہ قبروں سے نہیں نکلے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ دا قیامت خبر بیان ای چدا روحنا بد خپل جسو سرا زوجت قرنت ما اجسادها دا عام تفاسیر لکھی. ابن منیر وغیرہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی روح کو مثالی جسم عطا فرماتے ہیں اور جس طرح خواب میں دکھائی دیتا ہے اس طرح بیداری میں بھی نظر آتا ہے دا ممکن دا. علامہ سیوطی لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ رُؤْيَةُ النَّبِيِّ الْأَنْبِيَاءَ فِي لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ فِي السَّمَاوَاتِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ رَأَى فِي الْأَرْوَاحِ فِي مِثْلِ أَجْسَامٍ دا جسمی مثالی کی کتلیو. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں انبیاء علیہ السلام کو آسمان میں دیکھنا تو اس کے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے ان کی ارواح کو دیکھا تھا جو مثالی اجسام میں متمثل تھے. مسل علی الانبیاء حدیث کی رضی. اس طرح اگر کسی خوش نصیب خوشبخت انسان کو بیداری میں حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو اکثر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کے جسم مثالی کی زیارت کی ہے کہ جسم عنصری کی نہ کہ جسم عنصری کی. چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں لیس المراد دغند چتوائی دغندا لیس المراد ان یرا جسمه وبدنه بل مسل له ما صار ذلك المثال داد نبی علیہ السلام جسمی مثالیو. اور شیخ علاء الدین قونوی فرمائی اچھا وساده صوفیا قدس الله واسرارهم عالم عالم متوسط عالم اجساد ارواح اثبات کرده اند. دلکا فارسی کے الفاظ ویلی دی اردو کے واورا صوفیا کرام عالم اجساد عالم ارواح کے درمیان ایک اور عالم تسلیم کرتے ہیں جسے وہ عالم مثال کہتے ہیں. عالم مثال کہتے ہیں. اچھا عالم اجساد زیادہ لطیف لیکن عالم ارواح کے مقابلے میں کثیف ہے اور ارواح کا مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا ان کے نزدیک اسی عالم مثال کے وجود پر مبنی ہے. زان حسمو بیدارا کوا بلے غر طبیعی حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت دہیے قلبی کو کی شکل میں اور مریم علیہ السلام کے سامنے بشرن سویہ کی صورت میں جبریل امین رات لا. اور اسی بنا پر یہ جائز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ پیکر مثالی کے ساتھ قبر میں متمثل ہو نماز پڑھ رہے ہو. حضرت نے شب معراج میں ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو. عالمی مثال کا وجود تسلیم کرنے سے بہت سے مسائل کا جواب نکل آتا ہے, بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں. مثلا جنت کی وسعت, جنت کی وسعت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جنت کو دیوار کی عرض میں دیکھنا, دام ذخیرے حدیث کے راضی وغیرہ وغیرہ, یہ سب عالمی مثال کی چیزیں ہیں. دا حضرت شیخ فرمائی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. مسئلہ حیات انبیاء کے بارے میں طویل بحث تمیز کے بعد اصل حقیقت کی اس طرح ترجمانی فرماتے ہیں, یعنی حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور غیر انبیاء کے عالم برزخ میں حیات کا مسئلہ اس عالم مثال کے پہچان پر منحصر ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی تحقیق اس قبیلے سے ہیں. سبحان اللہ. داددغ معرفت سر کیے گی صوفیہ دا بیانی. اس طرح حضرت حضر علیہ السلام کو کئی بزرگوں نے عالم بیداری میں دیکھا ہے, تو چونکہ قول محقق اور مسلک صحیح یہ ہے کہ ان کی فات ہو چکی ہے حضر علیہ السلام والے کسو کوئی ندے شوے نو دو عیسیٰ علیہ السلام ہم ندے شوے نو چداغا ندے شوے نو دی کسی دو گناہ خبر خونیشتے خو پر زول بخنی جتا دپ بل پسی ٹوپک رہا رہے داماد لگ زانو کڑاو. اس لیے صوفیاء کرام میں سے بعض کاملین نے فرمایا کہ حضر علیہ السلام کی رویت مثالی اور عالمی مثال کی چیز ہے, جسد عنصری کے ساتھ نہیں, جیسا کہ شیخ صدر الدین اسحاق نبی اپنی کتاب تبصرہ میں فرماتے ہیں. بہرحال ما زن ستڑے کا دا دیل پارا چھ بعض خلق صدا سے اوراں پاراں خبری ہو کی آغینا عوام متاثر شی یو سڑے بدا قرآن سنت خدمت کئی پسا چا زن بوجنی ادے بلاج دا سی بہو کن دا غزل کی بدگمانی پیدا شی. دا حضرت شیخ دا لوی اولیاؤ نہ دے دا بیان دا غیمہ نقل کا نور با چوٹی ہو کو آخر داوانا دا ترجمہ با خیز ما خیال سر ترجمہ ہو کا اللہ وائی گمان مکوئی پاغا چاہا چی قتل شوی دی پلار دا اللہ کی قتل شوی دی نشی قتل چی خمر شی کنا امواتا. ابن عباس وی کسائر الامواتی پشاندہ امرو بل احیاء بل هم احیاء دو جندید رب سخا یرزقون فرحینا حال دے پدی حال کی چی خوشحال دی پاغی چلا ولور کا خفل فضل او خوشحالی گی پا حق دا غچا چاگا دوسرا پیوز شیوی ندی یعنی قتل ندی شوی چی پیوز شی چسی شی پیوز شی یستب شیرون ها باللزین مبدل من ہو دے اللہ خوف داغی نبدل دے نحوی قیدی چی تا بیان کم ستا سمجھ کی بفوری رازی خوشحالی گی پا حق دا غچا چندی پیوز شیوی دوسرا لم یقتلو فیلحقو بهم مدارک وی مرگ پندے راغلے من خلفهم اللہ خوف علیہم فاغوبانی خوف نشتے نبغم جنی پاغو خوف نشته نه بغم جنی دې ته ژوند وای ته مو چمړ دی خو ژوند دی شو لکه لوی ژوند ملو شه د دنیا ژوند معمولی و ډیر حقیر و ولا هم یحزنو یحزنون نه بغم جنوی یستبشرون خوشالیگی په نعمت د الله او په فضل د الله نو معلومه شو چې هلته الله ولا صبر کړی دی داغو حیات دی داغو ژوند دی ډېر ښه حیات دی د سیمټو ډوډۍ د شملو سر نه ښه دی د شپېشتې نه او پوه اصلي مطلب د شوتلو د اونګلي نه به ښیي انجلیګیا اوتې پوتې وایي دا ممتي دی ما ته ته وایي په جنت کې هلته داغو ښکلی حیات دی ته بیا داسې ولې وایي وان الله لا يضيع اجر المؤمنين شاہ عبد القادر وہی شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک طرح کی زندگی ہے کہ اور مردوں کو نہیں کھانا پینا عیش و خوشی ان کو پوری ہے اوروں کو قیامت کے بعد ہوگی دقہ سے سبحان اللہ شاہ عبد القادر ما سے خبر کو یستبشرون خوشحالی گی بالذین لم یلحقوا بهم نو اغو داوی چی اللہ من خوشحال شو دلتا نو من زمن خبر بسوک را سی جواندو تا چی من پا کم طرز را رو من خوشحال یو من خوشحال یو سوک باغو تا اطلاعو کی چی من خوشحال یو اللہ وائی از اطلاع کو ما پدی 170 آیات کی اقصی ہوئی پدی 170 آیات کی ہوئی دا 1441 سال اوشو اے دقا دے منگتا خبر راو رسی دا خوش آلیگی پا حق دا آغا چان چی لم یلحقو بیہم قتل ندے شوے مڑو ندی شہیدان شوی ندی نو دی وجنا غو قتل ندی چی دو دقا سی قتل شید کافر دلاسا نو اغوال تا خوش آلیگی لکستان سعودینا بچے رازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش آلیگی پا غرض والا خوراک ورکی خوشحالیگی اس سوگ دی دنیا دی جونتا اس سوگ دی دنیا دی جسیتا بیا ارمان بنکی الا شہید حدیثو کی راضی آن شہید چیدے دوبرا خوشحالی اغتا ملاو دا او بیا دے وی ای اللہ ما دنیا تا بیا بوزا حدیثو کی عام راضی ما دنیا تا بوزا اصل تمنا دے دا ما دنیا تا بوزا چه زد کافر و دلاسا پترو نره نریشم لما یرا من الکرامتی اغیزت دو وجنا چه زد بیا اللہ بوینا تبیا نشت لے نو اللہ وائی چه تبیا نشت لے الا شہید شہید بتمنا ساتی بل سوک بنا ساتی نو اغا شہید ہم دی جو سی تبیا نشیرات لے کل برازی کل چه قیامت شو ایک دونا دونا دو دونی چار پدی با بس کو سوکی آوری اللہ دے خوشا لکی سوکی آوری اللہ دے خوشا لکی سونا زیاد آوری اللہ دے زیاد خوشا لکی دا زمان محنت تے کوشش تے پدی کی 60 سال تیر شو صرف دور تفسیر کے 60 سال تیر شو لگاتار دائمان شعبان رمضان کی ہم کال کی ہم بیا نور ہم دقا کوششی راشی دا چل دے دا چل دے اغاوام بگاڑ کی واچھے اللہ دے ٹھولو تا ہدایت نصیب کی اللہ دے رحم کرم کی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب محمد و